lol tabarak allah kenn xamul ko la bint bi kon yonenti bi nak duko yalla yonni mi ko yonni bayina ya day azabil shadid motax ben bis masna ñew ci neek suñu yaay zainab bint jahsh da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama khal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sunu lu xew lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubbinan ci lu tal ni digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dane ko ha mune ko waaw ndax yalla da nañu alak te ñu bax ñi na ci suñu biir yëndi ne ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nudul waratikat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalem diine mi min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaalan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama daawtukum ilattibaaci limaalin aaxuduhu minkum loolu noonu la ko tabari wax ci jukkib ñaar fukkel ak ñaar katum juróom ñaar fukk ak benn maanaam li yonent bi di woote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ne li muy woote daf cee bëgg a fayu moo tax xul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waayu ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wala lakum amoon nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran bii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom in ajree samak pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekk in ajree illa ala allah samak fay yàllaa ko yor naka nu ki nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay dem ne ko yooyu moo tax lii jóge ci poosu waa ji di ñëw ci moom boo jàngee aaya ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aaya ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala xul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala ki yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit ñu ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yar sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañu yemon wara doore tay ci ay ñen fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد من جنلم إن ربي سما برام يقصف ميساني بالحق تدق هم فك تاخان دلتكم وسارك تاخان دان علام الغيوب يلا بيغا خمني مو خم كومبا دق اك تاخان ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsif daf koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj niñ ko dan nen toj niñ ko dan waxe nan way jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaqku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasiyene top tiaxan mo daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange waqul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa kul neren ja al haqq deug dikna wama yubdi udut feñ muk muk muk al batil taxal deug su dikke way way taxan woratu te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala 'aud woratu te feñ muk mom taxan deug dikna nañu bayyi taxan te topi deug bu ñepp tepe deug am ngeerum suñu borom itam tiaxan dal dina xfay dootu am fu mu nek keko jite muy shaytan bi iblis mom tam ligeyam dal di yaqku suñu borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kumpa bu ko defee tiaxan dal di sanku wama yu'idu dootu delu ci muk wama yubdiul batil tiaxan du feñ wama yu'idu dootul delu ci kon nak deugangu nonu fu mu fekk tiaxane daf ko wara jël sanni ko ca allaba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wama yubdiul batil wama yu'idu tadduls surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul nal nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mo la taxa jadd ku jadd ku ne du tere mo la taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di teggi yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala wonon nañu ca surtu yusuf nañu amara bi suula lu baxul rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bi su rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma inna la ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wonane doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal ota sangam wacc barab sangam legi soorere du waji la tektal yonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la te xam yon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal fi nga wara jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pass pass bi yalla santane lola kat mom du sama njambar du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du jogewul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub kako jangale ak kako woné suñu borom néna mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joggé ndëngate ma ngay joggé fenen fudul suñu borom tabaaraku wa ta'ala motax alquran nak téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangale ak ndëngate lepp ñom téré yi lañu jangale ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji deg la qareeb ku jégé la aji deg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamne yaakar nga abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir abu sa'ud jukib ñentel katum ñaari temer ak fanwer ak jurom mune yalla xamna waxi ci jup xamna waxi ci reer xamna jëfi ci jup xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la ngay def soko don jema na bit ñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara'su fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'su fakewon iz kera ba nga xamne fazi'u tib nañu ñom ñu dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu jone legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawal motax ba ca alquran bi addu bañu ne aynal mafar dañu tontu ne kala la wazar ila rabbika yawma isidil mustaqar way fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw wa waxo ñu japp len ma ñi jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañu len japp sax waaw suñu borom dara da ko soy wut soko toñe samp so xel fi ak tamba nek ñenti timiri kilomet ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li nga soré sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nonu la mel kon sokoy daw so déparé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bule yal bo toñu yalla samp so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon suñu borom mune ñi walaw tara isfazi'u fala fawta ugzo ñu japp len min makanil qareeb ya barab bu jege sore buñu bañu len jappé ndaysan seen cër yi di lox barkalla ñi tiit seen yarame di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne li nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko tere top sa bakkan taxon nga neca tabarkalla top shaytan taxon nga neca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa waragi ni tabarkalla yi bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni ci dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ñu lan ni amanna bihi gem nañu alquran legui day gem nañ yalla waaw amanna bihi gem nañ legui biñu gisé mbugal mi dal jakar la mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khayrihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañu waxé li dem ba alakhirah dooro indi gem nga xamné legui gem du fa jariñ ñak fa gem ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demone fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno to def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu bu mëna jariñati dara la yanfa'u gëm gogu dutu jariñ ndax bi nga gëmé da far na am ci tégué kon doon jëf yalla yi diglé ay yamuy téré jëm yomul xiyam comme lool nak amu fa mëno ko fa def ko kay legi gem ko du jeriñ dara wa anna lahum at-tanawush wa anna lahum nak lañu amé at-tanawush jotliku ngam ga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamne ñu ngi fi abu hayyan mu ne musilahaluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din كما يتناوله الآخر من قرب تفسير البحر المحيط جكيب جرم نيار كتم نياري تيمير الجرم ينفك أقنيت وقالوا نينا آمنا به قمن وأنا لهم التناوش لك لني من جت لكو نغمغ من مكان بعيد تبرب سري لكي سوري نانيو bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan na nga ca aduna ñom ña nga ca alakhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawulu min makanin ba'id wa khad kafaru bihi tiwedi won nañ ko min qablu lu jitu tay yeddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay ji mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa qad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu li jitu tay wayaqsifuna bil ghaib wayaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaib ci kumpa min makanin ba'id nek nak ci barab sari manam yarmuna bi zununihim fil umuri al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekek al jannat nat la nga jëf ak yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxon lu ñu ko won ويقصفون بالغيب ني ساني تي كومب مانام ني واخ اي واخي نيورت من مكان بعيد تنيكون فسري تي موي ادونا لا نيكون سو بي نيكي الاخره ادونا دا سري من مكان بعيد بيغا نيكي ادونا الاخره دا سري من مكان بعيد با نيكي الاخره دي يوتو نيوب ايمان يالا نيل وانا له متناوش من مكان بعيد biñ nekké aduna té al-akhirah sari wayaqsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yoy baid gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni leen aduna sore baid gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhirah sore fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd liñ gëssagut nak lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fuk ak ñet wahila bainahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bainama yastahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al-iman wa dukhulil jinan wahila bainahum wa bainama yastahuna liñ bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen duggu aljanna légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di lan duggal aljanna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'im ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sagah xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fu'ila bi asya'im yahim min qablu bu jëk innahum ñom xedu ñëk wa xed wi ma def li ma def kanu fi shakkin dañu nekkon ci ci shakka murib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ne li jibna wala li jibul lolu mo donon suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lulut sar bo xamni ay boy nek juroom benel bu mom madina la wacc ñu wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ngi nek fan wéri ay ak ñent fan wéri lu sar kon ak ñent nek juroom fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al-islamiyya jël usuluddin ngir saxal wétu bu yalla wétu saxal gëm dekki saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tambu wala juroomi tambu tambu bu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magalé ak ni yalla magge yalla bi nga xamné mo sof mbinde fi yor atte aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamné mo bind te nek hakim nek nga xamné xam xamam sepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci texte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiyya bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi al-akhirah di weddi dekk ginaaw de al-qur'an digal fi ci sar bi yunitibi bi sallallahu alayhi wasallam mu gën ci boramam bu mag bi ci na len bis penci dana xew ginaaw du ruuy takaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jangunun ñettelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasur ba'd ar-rusul dadi tuddu daawud alayhi salam dadi tuddu sulayman ñom ñepp yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xé ci xéti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñi sabbal di and ak daawud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaata ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonenti yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonenti rawati na yonenti bi ñu mujjoon ni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamne liko nangu ci ñoom bari wut mu andi lu leer leer ci luy wone ne moko yonent yeeku jitu won ñoom ñep ay yonent lañ ñu do mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax tassatu dekk bu ñu wax saba muy booru yaman yi suñu borom tabaaraku ta'ala xewalul leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwéré lu sar ak juroom muy suratu fatiri makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatiri mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk mom mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yep yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gëna am solo di risala yoonte bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yoonte yep alim salatu wasalam ci lañ doon wote ak wacc ay barahin ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fandama yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñne ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy andi ci juroomi tambu tambu bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dari andi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw bu ñu dée mu andi ko nak ci aduna ci nga xamne ñi ngi koy gis yim ñu ci tektal so su dée bu ñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekké ak itam gancax ni muy génné ci biir suuf mel nit mi ak itam guddeek bëccëk ni ñuy dugulante ki wut sa moram dem ki ñew wut ko ak ni yàlla bind doom aadama mu nekk deret wala bokk suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk mandiyu nekk ci biiru yaay nekk fa biir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala netti gi mu koy netti da lay wonne alakhirah day am ak duggal gi muy duggal guddi ci beccëk di duggal beccëk ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaar lu tamb bi ngir pas pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefa mu ëndee ko ci misaal gumba ak njàccaar ëndee ko ci misaal leer ak lëndëm ëndee ko ci misaal ker ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarakaalla ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi doj yi wuute montagne yeeg doj yi yi nek yu wex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonk te lan lu ci nek natiqatun bi azamatil wahidil qahhar lan lu ci nek rek bu amon lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat as-samawiyya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xed yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al-muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor as-sabiq bil khairat ak ko xamni ki fim deggu yow sampu xelam koku ñatt ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as-sabiq bil khairat mi ci bir sa bi inshallah yo melu tambu bi ngir sal bi tej mu dadi indi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xamb mu tudde sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق من أنبات فاطر لكنك تولو تق أكرفتاي ما تخيال لتنبليكتي نخ لمي تتك